तो श्लोक का भाष्यवाद आदिभूतम क्षर भाव पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह व्रदां वर। यहां थोड़ा टीकाकार ने बड़ा सुंदर एक और व्युत्पत्ति दिया पुरुष शब्द का। भाष्यकार ने दो व्युत्पत्ति दिया, पूर्णम अनेन अथवा पुरी शयनाद्वा। तीसरी व्युत्पत्ति मधुसूदनी चौथी पंक्ति वृदारण्यक उपनिषद का मंत्र दिया है 1.4.17। स यत् पूर्वस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पाप्मन औषत् तस्मात् पुरुषः। तो हिरण्यगर्भ का नाम पुरुष है, क्यों उसका नाम पुरुष पड़ गया? क्योंकि वह सबसे पहला व्यक्ति है जो अपने सारे पापों को जला के राख कर दिया। वो शाह धातु का औषत रूप है, पुर अग्रे अर्थ में है। यहां पुर मने अग्रे, सबसे पहले, उषत औषत मैंने जला दिया, इति पुरुष। स यत् पूर्व अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पापन औषत तस्मात् पुरुषः। वृदारण्यक उपनिषद 1.4 या 1 का होगा। अच्छा, और जो है अधियज्ञोऽहमेवात्र में थोड़ा सा अगला पेज के पन्ने की मसूदनी दूसरी पंक्ति, यज्ञ कहते ब्रह्म को, यहां आपने लिया यज्ञ हो विष्णु व्यापक ब्रह्म, और उसको पुरुष से भी कहा जाता है। पुरुषो वै यज्ञ पुरुषस्तेन यज्ञो यद एन पुरुषस्तनुते। पुरुषो वै यज्ञ, पुरुष ही यज्ञ है, तेना यज्ञ यद एनम पुरुषस्तनुते। इसलिए उस पुरुष के द्वारा पुरुष रूपी यज्ञ क्या करता है, एक दूसरा पुरुष को पैदा करता है, यही इसके माध्यम से पुरुष का विस्तार होता है। अर्थात जिसको दूसरे शब्द में छांदोग्य परिषद 5.3.3 में कहा है, पंचम्याम आहुत आप पुरुष वचसो भवंती। पांचवी आहुति में जाकर के, पांचवी आहुति कौन सी है, वहां पति पत्नी में गर्भाधान करना, वो जो है उस आहुति से यह बालक जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा हो रहा है, किसी को पुरुष शब्द से कहा जाता है, मैंने ब्रह्म इस रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए यज्ञ शब्द का अर्थ पुरुष है, पुरुष शब्द का अर्थ ब्रह्म है, और उसी वही शरीर का निर्वर्तक है, शरीर को सिद्ध करने वाला है। यज्ञो ही देह निर्वर्तित्वेन देह संवायति देहाधिकरण भवति देह वृतांवर। ऐसे भाष्यकार ने अंत में वह विपक्ष दिखाया, यज्ञ से क्या लेना, तो देह का निर्वर्तित्वेन, देह निर्वर्तित्वेन उसको ग्रहण करना है। आप कहते ठीक है, आपने सारे प्रश्नों का जवाब दिया, लेकिन आपने कहा जो अंतकाल में स्मरण करते हुए तो वो मुझे ही प्राप्त करते हैं, फिर आपके अंतकाल में कैसे स्मरण होगा? कि अंत में जो कहा था अर्जुन ने, उसके लिए अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। संपूर्ण उपासना प्रकरण में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब हम पहले बोलना ध्यान नहीं रहा है, सातवां अध्याय में आठवां में भी अनेकों बार माम माम माम आएगा, पूरी सातवें भी आ चुकी है कई बार, आठवें में भी आ रहा है, आगे में भी आएगा। माम का दो अर्थ है, यदि निर्गुण उपासक है माम माने सर्वव्यापक विष्णु ब्रह्म, तब अस्मत शब्द का रूप समझना उसको। निर्गुण पक्ष में अस्मत शब्द का रूप क्या बनेगा, द्वितीय में माम है ना, अहम आवाम वयम माम बनता है, अस्मत शब्द का रूप है, और अस्मत से लेना है ब्रह्म आत्मा। निर्गुण पक्ष में यह माम जो शब्द है अस्मत शब्द का रूप है, और सगुण उपासक हो तो माम का अर्थ अलग हो जाएगा। मां माने लक्ष्मी, तया सहितम अ, उसके सहित जो अ है वो मां है। उसे तृतीया के क्वेश्चन में अम प्रत्यय लाओ, विश्वपा से विश्वम पाती थी, विश्वपा बनाया ना आपने आकारांत, वैसे यहां मां या आकारांत प्रातिपदिक हो जाएगा। मां लक्ष्मी तया सहितम अम, उसके सहित जो अ, क्या होता है मैंने विष्णु लक्ष्मीनारायण भगवान को माँ कहते अकसण गिर हो गए ना माधन और माँ। फिर अमला द्वितीय के क्वेश्चन में माधनम माम विषपा विषपौ विषपाह विषपाम विषपौ विषपह रूप बनता है ना विषपाम बना था ऐसे माम यहां पर आकारांत का रूप है द्वितीय के क्वेश्चन में माम हो गया लक्ष्मी नारायण भगवान सगुण साकार परमात्मा माम का अर्थ हो गया। ये दूसरा अर्थ नहीं है। इसे प्रमाण रत्नकोश है अकारो अकार कर क्या लिया उन्होंने अकारो ब्रह्म विष्णु ईश कमटे श्वंगने रणे रत्न कोश में लिखा है अकार का अर्थ ब्रह्मा भी है अकार का अर्थ विष्णु भी है अकार का अर्थ शिव भी है और अकार का अर्थ कमठ अकार का अर्थ अंगना लड़की और अकार का अर्थ रण युद्ध इतने अर्थों में अ का प्रयोग होता है। अकारो ब्रह्म विष्णु ईश कमटे श्वंगने रणे ये ध्यान रखना है क्योंकि पूरा उपासना निर्गुण उपासना भी कर सकते हैं सगुण उपासना भी कर सकते हैं। निर्गुण पक्ष में शुद्ध ब्रह्म की ओर ले जाएंगे सगुण पक्ष में सगुण साकार ब्रह्म हो चाहे सगुण निराकार भी हो सकती है ईश्वर सगुण निराकार ईश्वर है सगुण साकार सूक्ष्म हिरण्यगर्भ है सगुण साकार स्थूल विराट है किसी की भी उपासना आप कर सकते हैं। मामेव भगवंतम वासुदेवम अधियज्ञम जो अधियज्ञ है जो स्वभाव है सगुण निर्गुणम वा देखो मसूद ने अंतिम पंक्ति सगुण निर्गुणम वा परमम अक्षरम ब्रह्म न तो अध्यात्मादिकम स्मरण इत्यादि अंत काले च मामेव स्मरण अंत काल में मुझको ही स्मरण करते हुए मुझको ही का मतलब क्या शरीर आदि अन्य आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जो बताया गया था उन पदार्थों का स्मरण नहीं करता किंतु अधियज्ञ रूप से जो कहा गया अधियज्ञ अहम एवात्र किंतत ब्रह्म अक्षरम ब्रह्म का वह अक्षरी अधियज्ञ रूपेण मैं हूं वही क्या स्वभाव है ना अध्यात्म में ये बात जो कही गई थी उस ब्रह्म को ही ध्यान करता है। मुक्त्वा कलेवरम स्मरण करते हुए कलेवर को मैंने शरीर को त्याग करके क्या करके यह प्रयाति जो यहां से निकलता है सम मद भावम याति वह मेरे भाव को प्राप्त करता है नास्त्यत्र संशय इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए जो स्मरण है उपासना या भगवत चिंतन ब्रह्म चिंतन वो मरने तक होना चाहिए। इसे ब्रह्मसूत्र भी बताए आप प्रायणा तत्रापि दृष्टम एक ब्रह्मसूत्र है 4:1-12 चौथा अध्याय प्रथम पाद के 12वां सूत्र है आप प्रायणात तत्रापि ही दृष्टम ब्रह्म सूत्र बनाया। इसलिए कहते हैं कि भाई उसे याद करना जरूरी है प्रायणांत मोंगार विद्यायी प्रश्नोपनिषद 5वें प्रश्न पहला मंत्र में आता है प्रायणांतम मरने तक ओंकार विद्यायी ओंकार का ध्यान करनी चाहिए। तो इस तरह से न तस्य प्राण उत्क्रामंती भगत इसमें कोई संशय नहीं मुझे ही प्राप्त कर लेता स मद भाव याति मेरे भाव को मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है क्योंकि श्रुतियां कद प्रधान को प्रसाद है 3:2-11 निस्मित्रतापन प्रसाद 5वें मंत्र है कहा न तस्य प्राण उत्क्रामंती अत्रैव समवलीयन्ते अतो समवनीयन्ते पाठ वेदे ब्रह्म वसन ब्रह्म पेति नीलघंटी में समंत्र दिया है प्रधान ने 4:4-6 श्रुते है इस श्रुति प्रमाण है वह परब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाता है। ये निर्गुण है तो सगुण है तो उस देव भाव को प्राप्त कर जिस देव की उपासना कर रहा है वो इस कोई संशय नास्तित्र संशय पहले एक बार बोल चुके हैं असंशय यहां भी नास्तित्र संशय मैंने असंशय है अब आगे एक बार और कहेंगे असंशय 3 बार कहा है भगवान ने पूरी गीता में असंशय पहले कहा आया असंशय महाबाहो है ना चंचल में मन कृष्ण के बाद कहा था बिल्कुल संशय नहीं है ये मन बड़ा चंचल है 3रा अध्याय में आया था असंशय महाबाहो नहीं छठा अध्याय, छठे अध्याय 35वें श्लोक में आया था। और अब यहां पर नास्तित्र संशय, और आगे 7वें श्लोक में भी कहेंगे असंशय मई अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य असंशय, ऐसे वहां बोलने वाले हैं। तीन ही बार 8वें अध्याय में 2 बार, छठे अध्याय में 1 बार। भाष्य भाष्यकार क्या कहते, देखिए अंत काले मैंने मरण काले मामेव परमेश्वरम विष्णु स्मरण, मुझ परमेश्वर को व्यापक सर्वव्यापक ब्रह्म को स्मरण करता हुआ मुक्त्वा परित्यज्य, मुक्त मैंने मुक्त होकर के, ऐसा नहीं करना जीवन मुक्त हो गया, मुक्त्वा का मतलब त्याग करके, परित्याग किया किसका, कलेवरम शरीरम, शरीर को त्यागा। यह प्रयाति जो यहां से निकलता है गच्छति स मद्भावम वैष्णवम तत्व याति, वैष्णव तत्व को प्राप्त कर जाता है। वैष्णव तत्व को प्राप्त करता है का अर्थ क्या, आंधी को देखिए भ्रम में नहीं रहना, फिर शैल तो कहां जाएगा, शैल शाक्त गाणपत सौर अन्य लोग कहां जाएंगे, फिर तब गति। इसीलिए मामेव इति अवधारण है ना, मामेव अवधारण से ज्ञापन हो रहा है अध्यात्मादि विशिष्टत्व स्मरण व्यावर्तते, अध्यात्मादि विशिष्ट जो रूप था उसको स्मरण को यहां व्यावर्तन कर दिया। विशिष्ट स्मरण ही चित्त विक्षेप, कि जब विशिष्ट का स्मरण करोगे तो चित्त में विक्षेप रह जाएगा। न प्रधान स्मरणम अपि स्यात्, जो प्रधान होता है जो ब्रह्म तत्व है उसको स्मरण ही हम नहीं कर पाएंगे। आंधगिरी अगला प्रश्न पहला पंक्ति, न च मरण काले कर्म करण पारवश्याद भगवत अनुस्मरण स्मरण असिद्धि, कि मरण काल में कार्य करण का परवश होने के नाते भगवत अनुस्मरण बिल्कुल सिद्ध न असिद्धि, ऐसा नहीं कहना कि सर्वदैव निरंतरेण आदर दिया भगवती समर्पित चेत सह तत्काले कार्य करण जातम जात मर अगणय तो भगवद अनुसंधान सिद्धे है, क्योंकि जो सर्वदैव है ना, पूरा उल्ला रहे योग सूत्र को अंधेरी यहां पर दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि सूत्र है ना, वो सूत्र को ले रहे देखो, दीर्घ काल के लगा सर्वदैव निरंतर और आधर दिया दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित, सत्कार आसेवित को कह दिया आदर बुद्धि से भगवती समर्पित चेतसा, भगवान में ही है समर्पित है चित्त जिनका, तत्काले भी तो मरण काले भी, तत्काल मैंने मरण काले भी कार्यकरण जातम अगणेद, कार्यकरण समूह को बिल्कुल ध्यान न देता हुआ भगवत अनुसंधान सिद्ध है, भगवान का अनुसंधान संभव है। इसे कहा है ब्रह्म वेद ब्रह्मी भगवती मंडकोपनिषद 3:2:9 इत्यादि श्रुतिमाश्रित्या नास्त्यत्र संशय नास्ति न विद्यते अत्र अस्मिन् अर्थे संशय याति वा न वा इति, इस विषय कोई संशय नहीं है वो ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है या नहीं प्राप्त करता है, ऐसा संशय कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल गारंटी है यहाँ पर निश्चित रूप हो जाएगा प्राप्त कर जाएगा। कैसे जाता है नीलगंटी पहला पंक्ति, शगन चैका हृदय से नाभ्यस्ता मूर्धन अभिनिश्रदिका विश्वगण्यक्रमणे भवंती, 101 नाड़ियां हैं जो हृदय से निकल रही हैं, उनमें से मूर्धानवनी श्रद्धाएगा मूर्धा की ओर निकलती हुई बाहर निकलता है एक नाड़ी जिसका नाम सुषुम्ना, तया ऊर्धम्बायन उसे ऊर्ध की ओर उठता हुआ अमृतत्वमेति अमृतत्व के भाव को प्राप्त कर देता है विश्वगण्या, और अन्य जितनी नाड़ियां हैं जिस उत्तरण किया जाता है वह नाना गति को प्राप्त कराने वाला है। ऐसे छांदोग्य परिषद 8:6:6 का मंत्र है, और ऐसा ही मंत्र कठोर परिषद में छठा वल्ली में 16वां मंत्र है, अर्थात 2:3:16 कठोर परिषद छांदोग्य में 8:6:6। न तस्य प्राणोत्क्रम इत्यादि अपन देख ही लिया है, नहीं कल्याण कर कश्चित दुर्गतिम दात गच्छति, पहले बोल चुके हैं है ना, भगवान ने पहले यह बात कह दिया छठा अध्याय 24वें श्लोक में कह चुके हैं, हे ताता कोई भी कल्याणकृत है व्यक्ति वह दुर्गतिम न गच्छति, दुर्गति प्राप्त नहीं हो सकता, कोई संशय नहीं, इसलिए उसी तरह से व्याख्या यहां पर हो गई, स्पष्ट कर दिया कोई संशय मेरे भाव को प्राप्त करेगा। मुंडकोपनिषद में भी कहा है 3:2:6 वही आगे दिया नीलगंठी में, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगादिथ शुद्ध सत्ता ये ब्रह्म लोक के तो परांत काले परामृता परिमुच्छन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, वेदांत के विज्ञान, वेदांत का हुआ विशिष्ट ज्ञान जो उस ब्रह्म के बारे में उसको सुनिश्चितार्था गुरु और उस शास्त्र में वेदांत शास्त्र में उपदिष्ट गुरु की सहायता से जिस ज्ञान को निश्चय कर लिया संन्यास योगाद यतः शुद्ध सत्ता, संन्यास के योग के वजह से जिसके अंतरण अत्यंत पवित्र हो चुकी है ऐसे जो महान संन्यासी पुरुष लोग के ब्रह्मलोक के परांत काले परामृता परिमुच्छन्ति सर्वे। यहाँ जीवन मुक्त ना भी हो सके तो भी निश्चित रूप ब्रह्मलोक में जाएंगे और वहां पर ब्रह्म परमात्मा के अंतकाल में उसी के साथ वे भी अमर भाव को प्राप्त कर जाते हैं। मुस्लिम कार दोनों पुस्तिका देखिए, सगुण ध्यान पक्ष है दूसरी पंक्ति मुस्लिम व्याख्या, सगुण ध्यान पक्ष है अग्निर्ज्योति रह शुक्ल इत्यादि वक्षमाण है ना देवयान मार्ग ने पितृयान मार्ग प्रकर्षण याति थी प्रयाति। यहाँ प्रयाति क्यों का सयाति का देते सयाति च इच्छा जोड़ देते हो जाता संख्या पूरी अक्षर पूरी हो जाती ना। तो प्रज्ञ बोल रहे हैं कि जो सगुण उपासना करेगा निश्चित रूप वो देवयान मार्ग से जाएगा, पितृयान मार्ग से दक्षिणायन मार्ग से नहीं जाएगा, उत्तरायण मार्ग से ही जाएगा। सब उपासको मदभाव मधुरूपदाम निर्वण भाव हिरण्य गर्भलोक भाव भोगान्ते याति प्राप्नोति इत्यर्थः। इन भी कैसे जाएगा कर्म मुक्ति निर्वण भाव को भी प्राप्त करता है कब हिरण्य गर्भ के लोक का भोगान्ते ऐसे कर सगुण उपासक को निर्गुण ब्रह्म स्मरण पक्ष हेतु कार्यक्रम त्यक्त्वा प्रयादि के लोक दृष्टि अभिप्राय मात्र, क्योंकि कलेवर त्याग कर जाएगा कहाँ जाएगा जब प्रमित ब्रह्म विभूति नात्र नत्र प्राण समनियंते अत्र समनियंते नत्र प्राण गच्छन्ति का दिया है नत्र प्राण उत्क्रामन्ति अत्र समनियंते का दिया। फिर प्रयाति कैसे घटेगा तब तक लोक दृष्टिया प्रयाति न तो स्वदृष्टिया, इसे कहते हैं लोक दृष्टि अभिप्राय लोक दृष्टि अभिप्राय प्रयाति का दिया न तस्य प्राणोत्क्रम जत्रे समूलियन्ते बृहन्य चार चार छे श्रुते तस्य प्राणोत्क्रमण अभावेन गत्य भाव समद्भवं साक्षादेव याति ब्रह्म व्यसन ब्रह्म प्येति इति श्रुते है। ऐसा बनेगा श्रुति प्रमाण है छिद्यन्ते सर्व संशय ऐसा नास्ति तत्र संशय कह दिया वो संशय नहीं रह जाता है कि उसे सारा संशय छेदन हो जाता है ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। नमद विषय वयम नियम मेरी उपासना करने वाला का ये नियम है ऐसी बात नहीं है, मेरी उपासना तो मेरे भाव को प्राप्त कर गया ये दूसरे शरीर की उपासना करेगा सगुण साकार अन्य देवी देवता आदि का वो उसी देवी देवता को प्राप्त कर जाएगा, ये नियम सर्वत्रिक है। इसलिए सामान्य कथन अगले श्लोक से कह रहे यम यम वापि स्मरण भावम कि यत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः सदा तद्भाव भावित यम यम वापी या वापी मैंने कुआ ऐसा अर्थ नहीं करने का है, वा और अपी अलग है दो अपे जान के प्रयोग कर रहे हैं यम यम अपी वा पूर्व की अपेक्षा से निवर्तन अथवा मध्वम याति अथवा तद्भाव भावित तम तम एव एति ऐसा नहीं करना है। पूर्व में क्या श्लोक में था मद्भावम याति तब वा अथवा यम स्मरण भावम त्यजते कलेवरम तम एव भावम एति प्राप्त यम यम वा अपि स्मरण भावम यम यम अपि भावम स्मरण कलेवरम त्यजति अंते जिस जिस भाव को भी स्मरण करता हुआ यह अपने शरीर को अंत में त्याग देता है मरण काल में त्याग देता है तम तम एव भावम एति सदा क्यों सदा तद्भाव भावित क्योंकि निरंतर ही उसी देवी देवता का भावना से भावित हुआ रहता है ना इसलिए वही उसको अंत में दिखाई देता है और उसको प्राप्त कर जाता है। हे कौन्तेय यह संबोधन बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। एक सामान्य रहस्य यह है कि तुम मेरा पिता के बहन का लड़का हो इसे बड़ा स्नेहातिशय होने से मैं तुमको रहस्य बता दे रहा हूं अथवा दूसरी यह है, स्त्री का संबंधी संबोधन को देख करके यह ज्ञापन होता है स्त्री के जैसे तुम मत हो जाओ, क्योंकि एक जगह कहीं चर्चा आई महाभारत में ही जन्म पुनर्जन्म के बारे में विचार होते हुए, पुरुष और स्त्री जब मरते हैं पुरुष या पुरुष ही बनता है, स्त्री स्त्री बनती है कि नहीं बनती है, या स्त्री कभी पुरुष भी हो सकती है, पुरुष कभी स्त्री भी हो सकता है, क्या है ये? तब कहते हैं सामान्य रूपेण पुरुष पुरुष ही बनेगा और स्त्री स्त्री ही बनेगी, लेकिन यह भी संभव है पुरुष स्त्री बन सकता है, लेकिन स्त्री पुरुष बनना बहुत कठिन है। क्यों पूछा गया वहां, क्या बात है, ऐसे कैसे होगा? करे पुरुष पुरुष तो बनेगा, यदि पहले बोल चुके ना भगवान ने, मैं उसको भी जन्म दे देता हूँ आगे में और इसी रास्ते में आगे बढ़ाए तो सन्यास भी मार्ग में आगे बढ़ा देते, इसे उसको पुरुष बनेगा वो, तो ऐसा है तो नहीं। तो दूसरा क्या होगा, पुरुष जो स्त्री भक्त है पत्नी भक्त है और 24 घंटे पत्नी चिंतन कर रहा है, पत्नी का भय है, जो आदमी क्या होगा मरने के बाद पत्नी औरत बन जाएगा, और स्त्री सामान्य रूप में औरत क्यों बनती है, तो कहते कारण ये स्त्री का स्वभाव ऐसे है वह अपने आप में इतना ज्यादा अभिमान, अपना रूप लावण्य सौंदर्य वगैरह को देख करके 24 घंटा अपने में ही वो रमी रहती, अपनी चिंतन करती, मेरा जैसा कोई नहीं, और वही भाव से भावित होती है तो मरने के से फिर स्त्री बनने और क्या होगा। जो पति भक्त हुआ करती है निरंतर प्रति का ही ध्यान करते, अपना शरीर का ध्यान ही नहीं जिसको, वो जो स्त्री अवश्य पुरुष हो जाती है, ऐसी व्यवस्था लेकिन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। 24 पति का ध्यान रखना, पत्नी को ही पति को ही सब कुछ समझना, या भगवान को ध्यान करना, भगवान के सुख पुरुषाकार भगवान को ध्यान करें, कहीं देवी आकार देवी भगवान को ध्यान करें सुबह जानी, और वो भी देवी हो जाएगा ना फिर अगला जन्म में स्त्री बन जाएगा। तीसरे कहते हैं यहां यम यम अपी कौन के संबोधन जान के दिया, तो अपनी माँ का ध्यान ज्यादा मत कर, माँ की भक्ति करते माँ का ध्यान करते रहे 24 घंटा, तो अगले जन्म फिर औरत बनेगा माँ बन जाएगा, तो क्या फायदा। इसलिए यहां कौन ते कर संबंध कर माँ का संबंध कर दिया कि तुम स्त्रियों के जैसे स्त्री का ध्यान नहीं करना, किंतु परमात्मा का ध्यान करोगे तो परमात्मा को प्राप्त करोगे, और न करते हुए स्त्री स्वभाव वाला होकर स्त्री का ही ध्यान ज्यादा करोगे, चाहे माँ का हो चाहे बहन का हो चाहे पत्नी का हो, किसी भी स्त्री का ध्यान करोगे अंत तेरे को वही भाव की प्राप्ति हो जाएगी। यह संकेत कर दिया हे कौन थे यार, कि छांदो का प्रश्न कहा है एतम इत प्रेत्य अभिसंभवती अभिसंभवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्ति, छांदो के 3:14-4 एतम इत प्रेत्य इस शरीर को यहां से छोड़ करके निकल करके एतम उस परमात्मा में अभिसंभवितास्मि उस परमात्मा में अवश्य प्राप्त कर जाऊंगा, ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय है और संशय नहीं है वो अवश्य उसको प्राप्त करता है, ऐसे छांदोग्य में 3:14-4 में कहा। और महाभारत ने 12वां सर्ग 349वां अध्याय 71वें श्लोक में कहा, 12:349-71 में कहते निसंशयेषु सर्वेषु नित्यं वसति वै हरिः, कहते निसंशयेषु सर्वेषु जिन जिन लोगों में संशय बिल्कुल नहीं जिस विषय में, उन लोगों में मानो नित्य हरि का वास होने से उसका वह संकल्प सच्चा हो जाएगा। इसलिए आप जिस विषय को संशय रहित होकर निश्चय पूर्वक आप चिंतन करते हो, आपके अंदर निसंशयता के कारण से हरि का वास हो गया, आपका संकल्प हरि का संकल्प होकर के आप अंत उसी विषय को प्राप्त कर जाओगे। इसलिए हाँ बहुत संकेत संभल करके कौन्तेय संबोधन रख दिया ऐसी स्थिति में, पूर्व में नहीं दिया पुरुष लोक में कि ब्रह्म भाव को प्राप्त करना है, वहां बल्कि भारत में संबोधन दे सकते थे लेकिन नहीं दिया, वहां भी कोई संबोधन नहीं। यम यम वापी यम यम भावम देवता विशेषम स्मरण आगे ना, भाव से क्या लेना देवता विशेषम, और आजकल क्या देवता है लोगों के घर में कुत्ता बिल्ली यही पालते हैं, यही देवता है, इन्हीं को स्मरण करते रहते दिन रात प्यार करते रहते, अपने बच्चे को प्यार नहीं करेंगे कुत्ता बिल्ली को प्यार करते गोदी में बिठा, कुत्ते को खिलाते गोदी में बिठा करेंगे, बच्चे को तो भाई नौकरानी खिला रही पिला रही व्यवस्था कर रही, बड़ी दुर्दशा है, मर गए कुत्ता भी ले बने और क्या हरेंगे। देवता विशेषम स्मरण चिंतन चिंतन करता हुआ त्यजति परित्यजति अंते प्रय प्राण वियोग काले, प्राण योग काल में त्यागता है। किसको त्यागता है? कलेवरम, कलेवर को त्यागता है। तो वह व्यक्ति क्या होता है? तम तमेव स्मृतम भावम, वह जो स्मृत भाव है, देवता विशेष भाव है, उसको एति नान्य उसी को प्राप्त करता है, अन्य चीज को नहीं प्राप्त कर सकता। नंदिकेश्वर के बारे में शिवपुराण में श्लोक दिया निलकंठी, सही महादेव भाव तब सारूप्यम देहांतर विनैव प्राप्त। महादेव की भावना करते करते करते करते करते जब शरीर छोड़ा नंदिकेश्वर ने, अन्य देहांतर को प्राप्त की बिना सीधे ही महादेव के रूप को ही प्राप्त कर लिया। तत् सारूप्यम एव देहांतर विनैव प्राप्त, देहांतर को प्राप्त की बिना ही सारूप्य को साक्षात प्राप्त कर लिया, ऐसा प्रमाण है श्रुति स्मृतियों में कि जो जिसकी भावना करोगे अंत तो वही प्राप्त करोगे। भले कहीं भी मरो आप, एक परमार्थ सार नाम का कश्मीरी शैव दर्शन के ग्रंथ में साफ लिखते हैं, आप शरीर दिल्ली में छोड़िए, अमेरिका में छोड़िए, आपका मन गंगा तट में गंगा का स्मरण करता हो, गंगा जी देख रहा है, तो आपका मृत्यु यहां मानी जाएगी, वहां नहीं। शरीर यहां छोड़ रहे लेकिन विश्वनाथ को याद हो रहा है, विश्वनाथ गली दिखाई दे रही है वो काशी, तो आपकी मृत्यु काशी में मानी जाएगी। कहीं भी शरीर छोड़ो, ये ब्रह्म का चिंतन करो, इसी प्रकार से क्या माना जाएगा? आपका मृत्यु शरीर हुआ ब्रह्मलीन हो जाओगे। नीचे श्लोक देते अभिगव गुप्ताचार्य अंत में, कीर्ते स्वपति गृहे वा नष्ट स्मृतिर्विपरित्यजन देहं ज्ञान समकाल मुक्त कैवल्यम याति हतशोकः। तीर्थ स्वपच गृह चाहे तीर्थ स्थल में शरीर छोड़े, या चांडाल के घर में शरीर छोड़ जाए, चाहे पूरी ब्रेन फेल हो गया है, नष्ट स्मृति वाला हो गया है, नष्ट स्मृति रूपी प्रत्यजन देहम, ये सारा जीवन ज्ञान अभ्यास किया है, ज्ञान समकाल मुक्त, ज्ञान के समकाल में जो मुक्त हो चुका है, जो जीवन मुक्त है, वह कैवल्य व्याप्त है तो शोक, वह जिसका शोक नष्ट हो चुका है निश्चित रूप में कैवल्य को प्राप्त करता है, चाहे शरीर कहीं भी छोड़े कैसा भी छोटे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि तो पहले ही वह जीवन मुक्त हो गया। यहां पिछले तंत्र कलेवर की बात नहीं है, कलेवर कहीं भी छोटे जैसा भी छोटे काल में स्मृति भी ना रहे किसी चीज का, लेकिन पहले ही ज्ञान के समकाल में वो मुक्त हो चुका है, तो जीवन मुक्ति की बात कही जा रही है। और जो श्लोक है वो जीवन मुक्ति की बात नहीं, ये दोनों श्लोक जो गया है अभी पांचवा छठा श्लोक, ये क्या है? त्यजत्यंत कलेवरम अंत काले मामेव का ना, वो इसलिए अर्जुन मुक्त का कथा है, वहां तो स्मरण करना जरूरी है अंत काल में, उसके विपरीत यह है जो जीवन मुक्त हो चुका है उसके लिए कोई परवाह नहीं, ब्रेन फेल हो हार्ट फेल हो कोई दिक्कत नहीं होता, वो मुक्त है, मुक्त है, पहले से मुक्त हो चुका है, मरण काल में जैसा स्थिति क्या फर्क पड़ना है उससे, क्योंकि पहले से ही मुक्त है ना, जीवन मुक्त है, विदय मुक्ति की देरी है, और शरीर है जैसा छूटे कोई फर्क नहीं पड़ता। अन्य त्रिविका तनु त्यजतु वा काश्याम स्वपचस्य गृह अथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तो सौविगत ज्वरः। तनु त्यजतु वा काश्याम, चाहे काशी में शरीर को त्याग देवे, स्वपचस्य गृह अथवा चांडाल के घर में अथवा त्याग देवे, ज्ञान के संप्राप्ति के समय में जो मुक्त हो गया वह विगत ज्वर वाला होने से वो कहीं भी शरीर छोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। विगत ज्वर है शर्म अनुसंजरे है ना, आत्मान चित जानिया अयम स्मृति पुरुष किमिच्छन कसे कसे काम आया शर्म अनुसंजरे, सारी ज्वर खत्म हो जाए, शरीर की क्या जरूरत है उसको, शरीर से कोई मतलब नहीं, इस शरीर की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसाने को स्मृतियां हैं जो साफ कहते हैं मुक्त अवस्था की बात अलग है, अमुक्त अवस्था की बात अलग है, ये उपासक की बात हो रही है दोनों के दोनों, जीवन मुक्त का नहीं, ये दोनों जो पांच और छठा श्लोक आपने पढ़ा ये जीवन मुक्ति कथा नहीं है, ये उपासक की है, इसलिए उपासक को तो स्मरण करना जरूरी है आजीवन पर्यंत, मरण काल पर्यंत स्मरण करना जरूरी है, और जीवन मुक्ति के लिए जरूरी नहीं, ये समझना अंतर। सर्वेषु कालेषु आदर। इसलिए भाष्यकार कहते देखिए यहाँ पर यम यम वापी यम यम भावम एते ना कौन्तेय सदा माने सर्वदा सदा तद्भाव भावित कर भाष्यकार सदा माने सर्वदा सभी काल तद्भाव भावित की समास तस्मिन् भाव तद्भाव तस्मिन् में तद्देव या देवी ये जो भी है उसमें जो भाव आपका चिंतन उसको तद्भाव स भावित स्मर्यमाणतया अभ्यस्त येन वह भाव से भावित है जो व्यक्ति स्मर्यमाण रूपेण अभ्यास कर लिया गया है जिसके द्वारा वह व्यक्ति को स वह व्यक्ति को कहा जाता है तद्भाव भावित सन तंतमेव इति ऐसा अनुभव कर लेना ऐसा होकर के वो उन उन भावों को ही वो प्राप्त कर लेता है। यस्मादेव जिसलिए ऐसा है उपासक के लिए अंत्य भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ब्रह्मज्ञानी नहीं है जो जीवन मुक्त नहीं है ऐसे जो जीवों के लिए अंत्य जो भावना है मरणकालीन जो भावना है वही सबसे महत्वपूर्ण है। अंत्य काल अच्छी भावना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जिंदगी भर अच्छी का भावना के अभ्यास करनी पड़ेगी नहीं तो अंत काल में उठपटांग आएगा है ना। ये भावना तो शुरू से अभ्यास जिसका करोगे वही अंत में आ जाएगी। इसे कहते हैं भाष्यकार यस्मादेवम जिसलिए ऐसा है अंत्या भावना देहांतर प्राप्त कारण अंत्य जो भावना है वो देहांतर प्राप्ति में कारण होने के कारण से आपको करना क्या चाहिए। भाष्य भगवान कहते हैं तस्मा सर्वेशु कालेशु मा मनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। तीसरी बात असंशय आ गया ये तीसरी है 6:35, 8:5, 8:7 कहते इसमें कोई संशय नहीं तुम मुझे ही प्राप्त करो मामेव एश्यसी तुम मुझे ही प्राप्त कर जाओगे इसमें कोई संशय नहीं। यहां भी माम आ गया वही है निर्गुण सगुण दो पक्ष लेकर के व्युत्पत्ति भेद करना है। निर्गुण पक्ष में अस्मद का रूप समझो और जो है सगुण पक्ष में माँ लक्ष्मी तया सह अह इति माम तम इति माम ऐसे विग्रह वाक्य बना लेना। तस्मा इसलिए सर्वेशु कालेशु यह बहुत ही महत्वपूर्ण साधना इस श्लोक में बता दी गई है। तीन चीज का एकीकरण करना पड़ता है व्यक्ति को अभ्यास करनी पड़ती है तीन चीज एक भगवत स्मरण दूसरा स्वधर्म और तीसरा समर्पण ये तीनों को मिला के चलने वाला ही सफल उपासक होता है नहीं तो नहीं हो सकता। आप लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन विफल होते हैं क्यों क्यों है आप गलत है ना हमारे इतना पूजा पाठ किया कुछ भी अनुभव में नहीं आ रहा है कारण यही है तीनों एक साथ नहीं हो पाती। स्वधर्म पालन है साथ साथ उपासना स्मरण स्वधर्म क्या हो गया युद्धेचा संकेत क्या कर दिया स्वधर्म पालन और मां मनुस्मरण ये उपासना और मय अर्पित मनोबुद्धि समर्पण ये तीनों होना चाहिए ना। आप उपासना करते हो तो स्वधर्म नहीं करते हो स्वधर्म करते हो तो उपासना नहीं करते हो ये दोनों कर रहे हैं तो इतनी अहंकार के मेरे जैसा कोई सात्विक सनातन धर्मी नहीं इतनी अहंकार मैं ही पूजा पाठ करता हूँ मैं सब बस भ्रष्ट और के दुनिया अपने आप इतनी अहंकार बढ़ जाती है तो समर्पण कहाँ करेंगे किसको करेगा वो ये तीनों नहीं हो पाता है ना इसलिए आदमी विफल है। तस्मात सर्वेषु कालेषु तीनों ही कालों में सोते जगते घूमते फिरते स्वप्न में हर तरह सब काल में खाते पीते हर क्रियाकलाप काल में माम अनुस्मर मेरा अनुस्मरण करना और युद्धे च प्रसंग है अर्जुन का युद्ध इसलिए कह दिया इन अर्जुन के माध्यम से युद्ध का तात्पर्य क्या है पृथ्वी के लिए स्वधर्म और स्वधर्म के द्वारा ही कल्याण होता है स्वकरुणात्मभ्यर्च सिद्धि विंदती मानव आगे भी कहेंगे। स्वधर्म पालन बहुत ही जरूरी है हर आदमी को सबसे पहले स्वधर्म को जानना चाहिए और ये स्कूली पढ़े कॉलेज पढ़े ऐसा है कुछ भी नहीं, बता तुम्हारा धर्म क्या है, एक ही धर्म बता रहे, पेट पालने के लिए तुमको कैसे कमाना है, वही शिक्षा दी जा रही है बस और कुछ। और लोग यहाँ आ जाते हैं संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने के लिए, मान लो अध्यात्म शास्त्रों को, उनको भी कौन शिक्षा दे रहा है स्वधर्म का? स्वधर्म की शिक्षा का कोई पुस्तक ही नहीं है पूरी सिलेबस में, क्या करें? वेदांत आचार्य करेगा, वो भी मनुस्मृति पढ़ता नहीं है, है या? सिलेबस में तो है नहीं, तो पढ़ेगा कौन? जो सर्टिफिकेट पाने आया इस लाइन में, वो भी बेचारा इन चीजों को पढ़ेगा नहीं, तो स्वधर्म का ज्ञान कैसे होगा? जो व्यक्ति धर्मशास्त्र से आचार्य कर रहा है, मीमांसा के लेकर के धर्मशास्त्र से आचार्य करेगा, वो पढ़ेगा केवल। वो कितने हैं? जो संस्कृत छात्रों में से 1% भी नहीं है, क्यों? उसको पढ़ने से कहीं नौकरी मिलेगा है नहीं, क्या करेगा वो? ना कथा प्रवचन काम आनी है उतना, वो लोग तो वेदांत आचार्य सुनते हैं ना, वेदांत आचार्य प्रवचन सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, वेदांत शास्त्री, हाँ बनारस से शास्त्री है तो मान्यता है, तो कहाँ मान्यता? इसलिए कहा पड़ता है बोर्ड में साथ में शास्त्री बनारस के लिख देंगे, बनारस वाले शास्त्री जी महाराज, तब मान्यता है। तो इसलिए कहते हैं कि देखो यहां स्वधर्म पाक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है पान करने के लिए। अनुस्मरण करोगे उपासना और घर धर्म कर रहे हो, लेकिन उसके फल की आकांक्षा रह जाए तो व्यर्थ है, समर्पण ना हो तो व्यर्थ है। माम मई अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में ही है अर्पित मन और बुद्धि जिसका, ऐसे हो करके ही तुम्हें उपासना करोगे तो मामेव ऐशसी असंशय, मुझे ही तुम प्राप्त करोगे, इसे कोई संशय नहीं है। भाष्यम तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर यथा शास्त्रम। माम अनुस्मर में कैसे मेरे को स्मरण करोगे? जैसा शास्त्र बता रहे वैसे स्मरण करो, चाहे सगुण हो निर्गुण हो, इसलिए भाषा जान के नहीं कहा ब्रह्म रूपेण उपासना करो या विष्णु रूपेण, कुछ नहीं करे। यथा शास्त्र, जिस शास्त्र में तुमको निष्ठा है, शिवपुराण में है, भागवत में है, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, सूर्य पुराण, जो पुराण में जिस शास्त्र में आपकी निष्ठा है, उस शास्त्र में जो आपका इष्ट देवता के बारे में जैसा वर्णन है वैसे ही उपासना करना। इसे कहते उपासना के मामले में यथाशास्त्र। कर्म के मामले में क्या? युद्ध च, मतलब युद्धं च अर्थात स्वधर्मं कुरु। युद्धम का मतलब यहाँ लक्ष्य क्या करते हो? उपलक्षण है ये अर्जुन के लिए वर्तमान युद्ध, 24 घंटा भी नहीं कर सकता ना अर्जुन भी, जिंदगी भर कहां से युद्ध करेगा, कहां मौका मिलेगा जिंदगी युद्ध करने के लिए। इसलिए यहाँ युद्ध का तात्पर्य है स्वधर्म, असंभवादेव। आजीवन युद्ध करना असंभवादेव समझना पड़ता है, या युद्ध का तात्पर्य उपलक्षण है स्वधर्म। मई वासुदेव अर्पित मनोबुद्धि यस्य, मुझ वासुदेव में ही अर्पित है मन और बुद्धि दोनों जिसका। तव यस्य तव सा तुम, ऐसे तुम को क्या कहा जाता है? मई अर्पित मनोबुद्धि सन, ऐसा होकर के मामेव यथा स्मृतम एष्यसि, मुझको ही जैसा स्मरण किया है वैसे तुम मुझे ही प्राप्त कर जाओगे। आगमिष्यसि असंशय न संशयोत्र विदेता है, इसे कोई संशय नहीं है, ऐसा निश्चय समझ लेना। इसलिए तीन चीज स्मरण, तीनों सकार यहां पर आ गया है, स्मरण स्वधर्म समर्पण, ये तीन चीज इकट्ठे अभ्यास करना पड़ता है संपूर्ण जीवन, तब अंत्य काल में अच्छी भावना ही जगेगी। जिसका स्मरण किए हो, जिस धर्म का पालन किए हो, स्वधर्म का पालन संतरण शुद्ध हुआ, और जिसका स्मरण करते, स्मरण करने से अंतकाल वो याद आएगा, क्योंकि आपने अपना कोई फल की आकांक्षा नहीं की, अहंकार नहीं किया, ममकार नहीं किया, अनंत ममता का त्याग करके आपने किया, समर्पण करके किया, ईश्वर अर्पण विद्या किया है, निश्चित रूपेण अनुसूरत पदार्थ का स्मरण होएगा अंत में, इसे कोई संशय नहीं है। न चलति निज वर्ण धर्म तो यह सहमति रात सुहृद विपक्ष पक्षे, न हरति न चहंति किंचित उच्चैसित मनसं तमवे हि विष्णु भक्तम। विष्णु पुराण का श्लोक भाष्य उत्कृष्ट दीपिका में दिया गया है। न चलति निज वर्ण धर्म तो, देखो निज वर्ण, निज वर्ण क्या है? सफेद गोरा काला पीला है नहीं लेना, निज वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षेत्र में शुद्ध, जिस वर्ण के आप हैं उस वर्ण के धर्म से जो कभी न चलती विचलित नहीं होता, उसका निरंतर पालन करता है, यह समम अतिर सममति आत्मसुहृद विपक्ष पक्ष है। जिसकी मति कैसी होगी? सममति है। सममति किन किन में? आत्मा अपने में, सुहृद विपक्ष और पक्ष सभी में जिसकी बुद्धि समदृष्टि रखती है। न हरति न चहन्ति किंचित, न किसी का हरण करता है और न किसी को हनन करता है। हरण भी नहीं, हनन भी नहीं। किसी प्रकार से ऐसा जो व्यक्ति है वह उच्चै स्थित मनसम शुद्ध अंतकरण वाला तम अवेहि विष्णु भक्तम, उसी को विष्णु का भक्त समझना चाहिए। वही अंत में विष्णु, उसी को मरण काल में विष्णु का स्मरण होएगा, ब्रह्म का स्मरण होएगा और वही अंत ब्रह्म हो जाएगा, इसे कोई संशय नहीं है। ऐसा विष्णु पुराण में भी स्पष्ट कहा हुआ है। श्लोक नंबर हमने लिखा नहीं है। पहला अक्षर से क्रम संख्या मिलेगा ना, पहला अक्षर न चलेती, ये नोट कर लो। और पीछे अनुक्रमण का रहता है, अकारादि क्रम से श्लोकों को दिया हुआ रहता है, वहां से शुरू का शब्दों से ढूंढ लेना चाहिए नंबर। न चलेती नीचे वर्ण धर्म तो ये है, तो नंबर ढूंढ लेना। जिनके याद रहता है लिखा हुआ है तो बता देता हूं, नहीं तो नहीं। तत्र स्तव यत्नो अभ्यास, देखो यह योग सूत्र याद आ गया, सूत्र नंबर है यहां लिखा हुआ 113। अब कहते ठीक है, लेकिन महाराज ये कैसा होगा? ये तीनों हमसे होता नहीं, ऐसा भी कोई कहे? कहते बात तो सही है, जिसका अंतकरण शुद्ध नहीं है, अशुद्धि की वजह से करने में समर्थ नहीं होता है, निरंतर अनुसरण करना संभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान चिंतयन। यह संबोधन स्त्री का संबंध को ले, हे पार्थ कह दिया, हे पार्थ अनुचिंतन, जिसका चिंतन करोगे वही तुम हो जाओगे। इसलिए अन्य गामिना अनन नान्य गामिना चेतसा अभ्यास युग योग युक्त, या कुछ लोग इसको अलग अलग लेते हैं, अभ्यास योगश्चित अभ्यास योग अलग अलग ले लेते हैं, इन वाचिकार ऐसा नहीं करेंगे। अभ्यास युक्त कर दो मई चित इत्यादि से समझाएंगे, अभ्यास ही योग है, अभ्यास एव योग है कि अभ्यास योग ऐसा कर देंगे कर्मधारय समास। और कुछ लोग अभ्यास मने तत्र स्तो यत्नो अभ्यास, यत्न कैसा? दीर्घकाल सत्कार निरंतर, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवित दृढ़ भूमि ही, ये सब सूत्रों को लेते हैं वो लोग 13-14 योग सूत्र, पहला पाद का 13वां और 14वां सूत्रों को अभ्यास से लिया उन्होंने, और योग से ले लेते हैं जीव और ब्रह्म की एकता और वियोग, ऐसा भी अर्थ ने कर दिया है। बोले ठीक नहीं, उठपटांग है इस पर, कहां से जीव ब्रह्म की एकता है, तो उपासना प्रकरण है, यहाँ वो सब लाना ठीक नहीं होता अर्थ। इसलिए भाष्यकार अभ्यास एव योग है कि अभ्यास योग ऐसा अर्थ कर देंगे। अभ्यास रूपी योग से युक्त चित्त वाला नान्य गामी ना चेतसा, इन चित्त कैसा होना चाहिए? अन्य देवता आदि गामी नहीं होना चाहिए, अन्य देवता आदि का अनुस्मरण करने का स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। 36 देवताओं के स्मरण करते रहो तो क्या फायदा होगा? एक को पकड़ के चलो, बाकी सब टेम्पोररी है, सबको धूप दीप दिखाना है, एक मुख्य को करके चलना है। इसलिए पंचायत पूजा में क्या करते, प्रधान देवता एक होगा जो आपके देवता होगा, शिव है तो शिव पंचायत है, ये नहीं विष्णु है तो विष्णु पंचायत, देवी है तो देवी पंचायत, पांच ही देवता माने हमारे प्रधान, बाकी सब ऐसे लल्लू बल्लू हैं छोटे मोटे, पांच ही है ना, गणेश जी हैं, दुर्गा है, सूर्य है, विष्णु शिव, बस इन्हीं पांच को पांच संप्रदाय माना गया, ऐसे सैकड़ों संप्रदाय सब झूठी संप्रदाय है, पांच ही संप्रदाय शैव वैष्णव गणपत सौर शाक्त, पांच ही संप्रदाय, उसको दुर्गा भी नहीं बोला, इसलिए शक्ति सामान्य कह दिया शक्ति नाम से, उसको पूजने वाला शाक्त संप्रदाय, उसी में अनंत प्रभेद हो गया, वैष्णव में भी अनेक हो गए, शैवों में अनेक है, वैष्णव में जितने भी कृष्ण भक्त है राम भक्त है सब वैष्णव ही है, शिव के भी अनेक हैं, काल भैरववादी के भक्त भी सब शिव भक्त ही है लोग, शिव के चेले का भक्त भी शिव भक्त है, तो इस तरह से अनेकों संप्रदाय देखने को मिलता है, लेकिन है वाक्य में ऐसा पांचवी अंतर्वा हो जाता है, यदि वो अपनी कट्टरता को त्याग देवे तो झंझटी सब मिट जाए, आसानी से भारत में एकता आ जाएगी। ये पांचों संप्रदाय वाले इन सच्चाइयों को मान ले और सारे कट्टरपंथी लोग कट्टरता छोड़ दे और कहें हम वैष्णव है बस खत्म, वो भी हम शैव है, अतः हम सब सनातनी है, सब एक हो जाए तो मजाक है दुनिया में कोई हिला दी हिंदुओं। असल में वो तोड़ तोड़ करके जो ना राज किया है लोगों ने, अब भी वही चल रहा है। नए संप्रदाय को बनाया हो तुरंत आपको सब सहयोग देंगे, सारे नेता आपको हो जाएंगे और लो महाराज जितनी जमीन चाहिए लो, पैसा देंगे जमीन देंगे, बनाओ बड़ा से बड़ा मंदिर और आश्रम, दुनिया प्रचार हो जाएगी तुम्हारी। स्वामी नारायण संप्रदाय जो कितना प्रचार हो रहा है, नारायण संप्रदाय उनको जमीन मिलती है करोड़ों रुपया अरबों रुपया मिल रहा है, सब मिल रहा है उनको, सारा सहयोग मिलता है। और आप सनातनी को हमको शिव मंदिर बनाना है, इतना सा टुकड़ा देंगे छोटा सा, क्या कमाल है। और उनको तो 50 एकड़ जमीन दे दे रहे हो और दुनिया भर की सुंदर जगह बना दे रहे हैं, टिकट लेकर के अंदर आने जाने दे रहे हैं, ये धंधा बना दिया है। और उनको समर्थन मिल रहा है सरकार से, स्पष्ट है कलयुग का ये विशेषता है। जितना सनातनियों को तोड़ोगे उतना उसका भला, भौतिक दृष्टिकोण से। पारमार्थिक दृष्टि से तो गया नरक में जाएगा, मर करके तो नरक में जाना है, वो सब भगवान तो दंड तो देंगे ही ना। परमं पुरुषम इसलिए कहते नान्य गामिना, अन्य देवता के अनुसार चलने वाला नहीं है, स्वभाव नहीं है जिस चित्त का, ऐसे चित्त वाला होकर के जो कर अनुचिंतिन हे पार्थ परमं पुरुषम दिव्यम याति, जो परम पुरुष है दिव्य भवम दिव्यम ऐसा भी ले सकते हैं, सगुण उपासना कर रहे तो हिरण्य गर्भ को प्राप्त करता है, या दिव्यम ने अत्यंत तेजस्वी अत्यंत प्रकाश स्वरूप सब प्रकाश आत्मा परम पुरुष को प्राप्त कर जाता है, ऐसा व्यर्थ किया जा सकता है। सवायं पुरुषा सर्वासु पुरुष पुरुषयो नैनेन किंचन अनावृतम नैनेन किंचन असंवृतम, ऐसे इस पुरुष के बारे में कहा है प्रधान उपनिषद 2:5:18। सवायं पुरुषा ये परम पुरुष क्यों है, कि सर्वासु पुरुष पुरुषयो सकल पुरों में यही शयन कर रहा है व्याप्त होकर के चेतन रूप में व्याप्त विराजमान है। नैनेन किंचन अनावृतम इसे किसी के द्वारा आवृत नहीं है, किसके द्वारा संवृत नहीं है ये, नहीं नहीं किंचन असंवृतम ऐसा वह दिव्य है, इसलिए परम प्रकाश स्वरूप है उसे प्राप्त करते। निर्गुण पक्ष है सगुण पक्ष है, दिव्य भवम दिव्यम मैंने आदित्य मंडलस्तम हिरण्य गर्भम अर्थ किया जाएगा। भाष्य अभ्यास योग युक्तेना मई चित्त समर्पण विषय भूत है, मुझ में मैं कैसा हूं, चित्त समर्पण का विषय भूत हूं मैं। चित्त का समर्पण किसको करना है, परमात्मा को ही कर्म देना चित्त के समर्पण, चित्त के समर्पण का विषय भूता मुझ में। और मैं कितना हूं, एकस्मिन एकमेव द्वितीय हूं, अनेक नहीं समझना, इसलिए एकस्मिन विशेषण दे दिया। मैं कैसा हूं, तुम्हारे चित्त के समर्पण का विषय भूता वस्तु हूं और मैं एक हूं, ऐसा मुझ एक चित्त समर्पण का विषय भूत परमात्मा ब्रह्म में क्या करना है, तुल्य प्रत्यावृत्ति लक्षण ध्यान लाया, पहले धारणा ध्यान, फिर उस ध्यान में भी और विशेषता बता रहे विलक्षण प्रत्यय अनंतरित, अंतरित पाठ है उसको अनंतरित बनाओ, इसी का नाम अभ्यास, सहज अभ्यास योग, वो अभ्यास का ही नाम योग है। तेन युक्तम यदि अभ्यास योग युक्तम तेना अभ्यास युक्तना, ऐसा व्याख्या कर लेना चाहिए। मुझ चित्त के समर्पण का विषय भूता एकमेव द्वितीय तत्व में ही धारणा कर लो, और धारणा करके तुल्य प्रत्यय आवृत्ति लक्षण प्रत्येकता ध्यान प्रत्येक एक दान जो प्रत्यय वो तुल्य प्रत्यय लगातार हम ब्रह्मा से हम ब्रह्मा से हम कभी हम ब्रह्मा से हम विष्णु रश्मि कहें हम शिवोश्मी एक खचड़ी नहीं है, इसलिए कहते हैं तुल्य प्रत्यय आवृत्ति लक्षण। और इसमें विलक्षण प्रत्यय से अनंतरित हो, विलक्षण प्रत्ययों से अव्यवहित होने व्यवहित नहीं होना अव्यवहित हो, ऐसी चीज का नाम ही अभ्यास है, वही योग है। तेन अभ्यास योग युक्त युक्तम तत्रैव व्यापृतम, उसी में युक्त का मतलब क्या, उसी में हमेशा निरंतर वृत्ति को चलाए रखना, ऐसा योगिन चेता ऐसा योगी का जो चित्त है तेन चेतसा, उस चित्त के द्वारा कैसा और विशेषण एक और दे रहे, यदि कह दिया विलक्षण प्रत्यय से अनंतरित अभ्यास का लक्षण में ये बात आ गई है नान्य गामिना, किंतु भगवान स्पष्ट करना चाहते जान बुझ कर गए नान्य गामिना नान्यत्र अन्यत्र मने विषयांतरे गंतुम शीलम अस्य इति नान्यगामी तेन नान्यगामिना अन्य अन्यत्र मने विषयांत देवतांतरादियों में विषयांतरों में गमन करने के स्वभाव नहीं है जिसका, उसको कहते हैं नान्यगामी पुरुष। तेन नान्यगामिना ऐसे पुरुष का जो चैतन्य चित्त है उस चित्त को कहा जाता है नान्यगामिना चेतसा परमम। ऐसा जो योगी है वो योगी को क्या प्राप्त होगा, ऐसे चित्त वाले योगी को परमम निर्दिशयम पुरुषम दिव्यम दिवि सूर्यमंडल भवम याति गच्छति। जान बुझ कर गए सगुणोपासना परक भगवान ने शंकराचार्य ने घटा दिया दिव्य भवम सूर्यमंडल भवम याति, सूर्यमंडल में जो विद्यमान है वो हिरण्य गर्भ को प्राप्त कर रहे यशौ आदित्य यशौ आदित्य स्वस्मिन दक्षिण दक्षिणी जो इस दक्षिणांक में है वह हृदय में, जो हृदय में वह मैं हूं ऐसा जो उपासना ईशावास प्रसिद्ध में है ना उसको लेकर के भाषकर ने यहाँ कह दिया ऐसे जो निर्दिशय है पुरुष है सूर्यमंडल विद्यमान वह हिरण्य गर्भ नामक जो सुप्रसिद्ध है उसे वह प्राप्त कर जाता है। हे पार्थ अनुचिंतयम् शास्त्राचार्य उपदेश अनुध्यायन कैसा चिंतन करोगे हिरण्य गर्भ को तो कहते शास्त्र और शास्त्र अपने आप पढ़ के और कुछ भी अर्थ लगा लिया और उस रूप से हिरण्य गर्भ की उपासना करोगे नहीं। आचार्य उपदेशम अनुध्यायन शास्त्र और शास्त्र का जिस प्रकार से आचार्य ने उपदेश दिया है उसी के अनुसार अनुध्यान करता हुआ जो योगी होता है जिसका चित्त ऐसा होता है वह योगी इधर दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि चांद्र प्रश्न में कहा आप जैसी कामना करते हो वैसे लोग में प्राप्त होते पितृलोक काम भवदी संकल्प पितरा समुतिष्ठंती नीलगंठी पहला पंक्ति चांदो की आठ दो एक और न्याय दर्शन में भी बात कही है गौतम ने गौतम महर्षि न्याय दर्शन वाले कहते दोष निमित्तम रूपाधि विषय संकल्प कृतपाद सूत्राक्ष दोषा रागाद्य तन निमित्त क्या होता है रूपादि का चिंतन करता है व्यक्ति रूपा चिंतन करके उसका संकल्प करता है वही रूप को प्राप्त कर जाता है। महाभारत में कहा येन तेजसी तथ्य ज इसलिए कहा है येन तेजसी जिस मन के तुमने सबको त्यागा उस चित्त को भी उस परमात्मा के चरणों में त्याग देना उस परमात्मा में अर्पण कर दो मई अर्पित मनोबुद्धि इसलिए कहा मुझ परमात्मा मन और बुद्धि को अर्पण कर दो क्योंकि मन और बुद्धि से तुम सब त्याग दे हो इन मन और बुद्धि को त्याग दे नहीं हो उसको त्यागना बहुत जरूरी है। महाभारत 12वें सर्ग 329 का अध्याय 329 40वां श्लोक और 30वें अध्याय में दोबारा कहा यह तेजी तेजा 44वें श्लोक में इसलिए कहते हैं यत सर्वेशां पुरस्तात् सर्वान् पापन औषत तस्मात् पुरुषः निर्वचन भी है परम पुरुषम अभी अभी बताया था मैंने ब्रदानिक एक चार एक अथवा 17 दिव्यां द्योतमानम अनुचिंतन अहमेव भगवान सर्वात्मा वासुदेव इति सत्यम आचार्य उपदेशम अध्याय तमेव नदी समुद्र न्यायन याति। हे पार्थ नदी समुद्र न्याय मुंडकोपनिषद में है 3:2:8 वही आगे दिया यथा नद्य सिंधमाना समुद्र स्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान पुण्य पापे विधूय परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। क्या दिव्यम से ब्रह्म को ले लिया है वहां मुंडकोपनिषद में जिस प्रकार से सारी नदियां अपने अपने नाम रूप को त्याग करके समुद्र में जाकर एकीभूत हो जाती है नाम रूप स्वाहा हो जाता है समुद्र मात्र रह जाता है उसी प्रकार से यह विद्वान पुण्य और पाप को त्याग करके परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम पर से भी पर वह दिव्य जो परमात्मा ब्रह्म है उसी को प्राप्त कर जाता है ऐसे मुंडकोपनिषद में भी कहा हुआ है।